وفراء زيارة فاتع لونها خالص رنج لباب زيوالي كيا فاتع فاتع لونها دا لبس دا سيدي شمال لولا فدي كي فوخوالي ويا دي رنج كي فوخوالي وي فوخو ويسي تا دي تا چه دغا رنگ آئی کی سخوالے دے الفقوع نسوع صفرتے ولذالک توقد بھی فیقالو اصفر فاتعون تفسیر بھی دائیو ہے ویقال کما یقالو اسود حالکون تور دے تب تور دے نفاتع لونها مانا خالص رنگ دیبا مانا خالص بلک مخالف رنگ ابھی نشتر لا سنور بھی کل یو خبر کئیو کل بلا کل یو خبر کئیو کل بلا معشوم راگے نجی کوئی اچر پر ہوتے دے نصوبو کی توبا سو مدلہ مسئلہ نو معلوم اچھے نو معلوم اندرے ورش چر گاتا ووک پکلار راگ لو ناغا چلارو چرار مدلہ کتاب نو کتلے نوالے دو تپوسو کا کمی غالی نو راوان ہوا نمالہ بداو کہ وارو کا کتاب گورما مسر کتاب کا تو کیوں لاس نو ابلو نکل ہے وہ خبر کرے کل بلا کالو ادولانا سوال کر پار دوں گا رب کدر افلنا یو بہلنا چھپیان چلنا منگا تھا ماہیا جس رنگا ہوا ان البکر تشابہ لینا یقینا ہوا گڑبڑ شیر پنگا باندھے وَإِنَّا أُمَّتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِتَرِفُ خَيْرَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ خَامَخَا لَعَرْمُ مُنْكِيُ اللَّهُ مُنْ لَقَى فَلَاسُ وَانْدِرَاتِيَا اللَّهُ مُنْ لَقَى فَلَاسُ وَانْدِرَاتِيَا وَإِدَيَا ان شاء اللہ نوکے بیا گو من دی دا او کہ ان شاء اللہ نہ ویل نو گر جی ترکی مور پسے ہم وا ہاں ان شاء اللہ وی یا دا ان شاء اللہ سورہ کام کی مرا روان دیا ان شاء اللہ ویل یا سبی دا خدا نے نہیں کہنا نو فرض دی اون واجب جے گنی بول بندہ ان شاء اللہ نو وی بیا خدا سزا ور کیا نہ ان شاء اللہ ویل سری بہتر دیا مطلب دا انشاءاللہ وایا وہ فرغ واجب نبی جی بندہ بھی مستحق دا سزا گر دی قال والموسیٰ علیہ السلام انہو یقینن شاندالے یقول وای اللہ انہا بقرتون یقینن دائے وادا لازلولون چن ٹپ دا تخیر الاربا چیارا یمکا ولا تسقي الحرث انوب كي فصل مطلب دا نہ جوتی دا او نہ رٹی دا مسلمتون ساتلی شوی دا مطلب دا دکار قسم نہ ساتلی شوی دا دا شانی مسلمتون دا مسلمتون مانا اگا کیا چے ساتلی شوی دا مانا دا عبنونا ایا مسلمتن ساتلی شوی دا مانا چید چاوارا ناغی ساتلی دا ای اغا ساتلی دا دکارنا دکارنی ساتلی دا او یا مانا ساتلی دا اللہ دا دعی بلونا سعیب پکی نشتر دے لاشیت دیها نشتر سعیب پدی واکی ہی سعیب اغا پکی نشتر دے یا مانا کئی لاشیت دیها نشتا دے بل رنگ پا دے گوا کے بلکم مخالف رنگ اغبا کی نشتا دے بس خالصا زیارا دا قالو ویلنی الان جیتا بالحق وہ جراد لوگل پا پورا بیان ماننے حق مانا سا پورا بیان دا مانا نرا کیوں دیرا لوکل پا حب سا تروسا دیرا باطل وی نا نا حق پا مانا دا پورا بیان سارا تو پورا حق پا گنو مانو باندی راضی کل حق راضی پا مانا دا قرص سارا کل حق راضی پا مانا دا اللہ سارا کل حق راضی پمانا دا قصاص سارا کل حق راضی پمانا دا حاجت سارا کل حق راضی پمانا دا عذاب سارا کل حق راضی پمانا دا جواب سارا نو کل حق راضی پمانا دا حصی سارا دو گورا حق پمانا دا قرص سارا سورہ بقرو گورا اگو گز آیت دا تدائیون آیت گورا دو سوا دو آتیا دا آیت ننرن ایسا اللہ وی وَلْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اللہ وی یا ایوہ الَّذِينَ آمُنِ اذا تدائمتم بِدَيْنِمْ اے مومنانو ہر کل جسم عمل کولتا سو پر قرض باندھے سر یو نیتے مقرر پورے فرد توبو فسلی قیدا لیکتب بینکم کاتبون او لکی بندن ساسو کی لکن کے پہن ساو باندھے انکار دلکے لکن کے دلکنو نا لکہ سرنگی چپو ور کرد اللہ دلتا فلیکتب فسلی کی دیا ولیملی للذی او املاد ویاکس بیان دو معاملی دیو کیا وکس علیہ الحق چی پاغبان دیوی قرد ولیتت اللہ ربہو او دیاری جیل اللہ نا چی رب دو دے ولا یبخص منو شیعا او ندی کمید دینا سشی دینا دی قردنا دینا سشی نکمید نو علیہ الحق حق مانا دی قرد سارا دوشانی او گورا حق بمانا دا قصاص سرا سورہ انعام گورا حق بمانا دا قصاص سرا آیت گورا یو سل یو پنگوس ندایت رست ایسا اللہ وی ولا تقتل النفس التی حرم الله الا بالحق او موين النفس هذا كرام كري الله وجل داري الا بالحق مگر بجرم شرعي سرا يعني پتی سات سرا اغل جي دل قتل کرے نو پاري مان دي وجنا نو حق مانا دا قصاص سرا قصاص سرا وجل شي ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون دشانی کل حق پمانا اللہ سرا گور سور یونس گورا سور یونس آیت گورا دو درشم یو درشم کی مکی وی اوایا میئر من السماء والارض لسم سورت یو لسم سپارا سپارا نہیں دلی دا اوایا سوگ رزق در گیتا سوتا دا اسمان نا والارض او دزمکینا اسوگ مالک دے طاقت دو گنود والافسوار او دلی دو ومن یخرج الحی من المیتی او سوگ او کی جواندے دو مرینا ویخرج المیت من الحی اسوگ او کی مرے جواندینا او سوگ تدبیر کئی داری او کار پخپلا باندی فسيقولون الله فذرك وائي بذيك دا الله كي فقل فسقوا آيا أفلا تتقون اي فستاو ذان نبج قوي دا خلاف دا اللانا ذان نبج قوي دا شرنا فذالكم الله ربكم الحق فذي سبات والا دا الله رب ساسو برشتيا واندي فما ذاباد الحق إلا الظلال فسنشت دا پس دا پريخوضو دا اللانا باد الحق مانا باد اللہ فرد پری خودود اللہ نا اللہ ظلال مگر گمرائی نو حق بمانا دے اللہ سرا فانا تسرہون فسکم ترولا ارول شیطاسو دا شانی اگورا حق بمانا دے جواب باندے دا اگورا سورہ ہود نیوزے دے حق بمانا دو حاجت سارا بیان دا حضرت لوط علیہ السلام آیت گوا آیت دے یوکا متیا لوط علیہ السلام اے قوم زما دادی لوط قوم زما ہن اظہر لکم دا جائز دی تاسو تا نکاح ور سره وکیا دا الفاظ ور وایا ہن اظہر لکم دا جائز دی تاسو تا نکاح ور سره وکیا دا مطلب نا چې کوم عمل دای سره کوي هغه دای سره وکیا نا حرام دی دلانت عمل دی فتق اللہ پسیری گئی اللہ نا او مکا وکا ویما تیز ریفی پا بارد مل منوز ما کیا ولا تخذونی تیز ریفی او مرسوا کا ویما پا بارد مل منوز ما کیا علیسا منکم رجل رشید ایشت احساس نیو سرے اکل من قالو ایولی لقد علمتا و تحقیص ربویت ما لنا دی بناتک من حق نشتے منگلا فلون دکوم ستا دی من حق سحاجتا نمونگا ستا دکوم لون لاجت نشتے دے نو من حق مانا سحاجت سو ضرورت و انکا لتعلم ما نورید او یقینن تخام خواب کوئی گی باغ سبانی چی منگے ارادہ کوا در شانی او گورا حق مانا دے جواب سرا سورہ فرقان او گورا انگشتم سورت دے سورہ فرقان آیت گورا آیت دے دری درشم دو درشم نو گورا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا اوایا کسان جی کمر کرے گلے بدوان جی قرآن کریم جملتا واحدا فیو ظلمان دی کذالک امدہ شان خرالا فیو ظلی نرالی بوا لینو ثبت بیہی فعادکا دیر پارا چی مضبوط کن پتی سر الوستا ورتلناہ ترتیلا الول منجدیل را پارا مرام لسکلا ولا یاتونک بمثالین اراد من کئی دی تالا پر اعتراض باندی الا جناک بالحق مگر راد لکو منگا تالا پا جواب دی باندی و احسن تفسیرا او پڑیر خیستا وضاحت باندی نو تاولی دو حق مانا دو جواب باندی رو گورا حق مانا دو عذاب باندی سورہ الحجر گورا سوار لسنی سی پاری اول مخور وی کل قرآن کریم یو خواری کل بل خواری انوایا الناس اعداء لما جاہلو یو شوان دیدی نی پوئی گی بلداری دشمنانی آسری گرائی مندلی وجہ ور لینی دی کنو فیدی کی حسودی مجھے کانے والا راخلاف دو بے ور لگا میرے اوز پر کی فنش کر انو الناس اعداء لما جاہلو خلق دشمنانی داغا سکی نکوئی گی بے ویر جدا سنے رنگا رنگا ویا دا تال خیا چی دا لفظ پسو مانو باندی رازی تال خیا چی تال ندردی والحمدللہ مولا رازی دا دل خیا چی تاسو ندردی مولا رازی یو پیرا دل دے ترجمہ کولا نوی تائید راوارا وی لانکے دا انبا جوڑے ولی بردی آوی رپری جائیے ربری دئیے مطلب دا دا چار دا منکار نہ دے نو حق مانا دا عذاب سرا یار لسم اسی بارہ پورا آیا تورا اتم لوما وما يدنا وغورا لوما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ولي راد زمجيت منغتا پو فرشتو سرا كچر ايك درشتين ما فرشتی دراشية ساد پیغمبر اي جوائي ورکی اللہ وي ما منزل الملائكة نرالیب منغ فرشتی إلا بالحق مگر پازاب باندیا وما كانوا اذا منورين او نبی گئی پتا کی منورین محلت ورکڑی شی یا بول محلت نی عذاب باندھے تبا کو نحق پماند عذاب باندھے او گورا کل حق پمانا بھی سی باندھے حق پماند اسی سورہ مارج گورا سورہ مارج او کی دے سی سورہ زاریات سمرا دی گورا سورہ مارج یہ دے سکھوا ہوا یا یہ ہوا سورج کی سورج سے اویا والذین فی اموالہم حق معلوم اواغ کسان مجھ کو ان کے کسان بھی چپ معلوم رہے کہ حق دے معلوم حصد معلوم برخد معلوم للسائل والمحروم دپار دا سوال کو ان کی والمحروم ادپار دا سوال کو ان کی در شانی دا سورہ زاریات و بورا یو سلوی یو پندوستم سورت آو یو پندوستم سورت دے سورہ زاریات آیت و بورا نلسم فجسیم سپاری اخر مخدے وفی اموالہم حق لسائی محروم اپا معلوم ہے کہ حصہ دپار دسوال کو ان کی والمحروم دپار دسوال کو ان کی دیا شانی اگورا حق پمانا دا شفاعت سرا حق پمانا دا اجازت شفاعت سرا سورہ سبا اگورا آگ آیت چاہیے کہ جل کے شرک گسکڑ ہوا سورہ سبا آیت دے درمشتم ولا تنفع شفاعة عنده الا لمن اذن لہ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير او فائدہ نہیں ور کو لے شفارس عنده لدي الله سرا الا لمن مگر اغا چالا اذن لا کی اجازت کرے اللہ اغلا حتى تردی پوری اذا فزع عن قلوبهم ہر کل کی بوت لے شیر دنوں دینا ایجاد فرشتو قالوا نوائدی ماذا قال ربکم سوئل الاستاسو قالوا نوائدہ فرشتی الحق اجازت شفاعت اللہ دے شفاعت اجازت کو وہو العلی الکبیر او دا اللہ لوے دے پیتبار دا ذات سرا او لوے دے پیتبار دا صفت نسرا فذبحوها پس الالک لدی داغوا وما کادو یفعلون او کریم نو دی چدا کاری کرے وے حضرت شیر رحمہ اللہ وی دا کار دا پختنون دے دے دا پختنون دے پوچھن لے چھے وے پہوچا پریوزا ندے او پلوندہ پریوزی کرے پلوندہ پریوزا ندے او پہوچا پریوزی یا مرگرے آوے خر چکن دیلا گردے مدد کن دے طرف نبا ٹھیلا ورکے مدے اور تھا پل دور کے جتا پل دور کے نگا تھی تھا پل شا ندی با کن دیلا او کتے ہوئے چلو دے کن دیلا گردو مدے دی پلی غالی ٹھیلا ورکو مدے کن دیلا نشی گردو لے ادارا جانی پختون دے دے چولے پوچھ اپریم دنو دے بلواندی لزور کئی نیوے راکار دے پختانو نا دے دے چی پا کلام منحی کی راشی نو مصبت مانا لی چی پا کلام مصبت کی راشی نو منحی مانا لی تو گورا مسکی مصبت تیر شوے دے مسکی مصبت کلام کی راغلے دے کم رہی چی مثالو نا بیانو لے آیت گورا شلم یکاد البرق یفتحو ابصارہم نیزدے دا بریخنا چو تختی نظر دستر گوئے دیا مطلب دا کلا کلا چی بریخنا شنو آکس وی یر روم شو مطلب دا یو ساتی نظر گروڑی نظر خوی تی تختول ہے نا دے خو قریب دا بریخنا چو تختی نظر دستر گوئے دی مطلب دا تختی نا او دلتا کلام منفی دے وما کادو یوالون او نو دے قریب چی دا کاری کڑے وے او دنگا یہ خپل جب اکن دا خبر استعمالی گی قریب دا چی مر کڑے وے او قریب دا چی پاتشے وے تے ملو دا مڑی تے نو وما کادو یوالون او نو دے قریب چی دا کاری کڑے وے ملو دا دیر پا مشکل اپرو وے مطلب دا ویک وایا لالا کا سو کال بعد سلویخ کال بعد سو کال بعد سلویخ کال بعد حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دا کشمیر مسئلہ دا دا خواہ ہوا کہ سلویخ کالی شی اس کو ڈھیر ہوشی یہ بھائی کشمیر مسئلہ ہوا نہ حل کی دا وایا لالو سو بل دا کشمیر مسئلہ سلویخ کال بگی پیر شیوی او بے پس دا غین علا لکڑی دا ویر قتلتم نفسان فداراتم بیہا بیان دا درہم خواست بیان دا درہم خواست آگا دا چی قتل النفس مطلب دا پتاسو کی ماتول دا واجی دی پتاسو کی چلوال پول دی بدین دا اللہ کی پتاسو کی وجل دا نفس مری دا پارا دا مال او کنن گوری نو دا قرآن کریم دا موجودہ حالات سردہ سے لگی اللہ کسی مٹا وخفتا جسنگا لگی دا سے دا موجودہ حالات سردہ لگی وادما طول فردو سشین رے وادما طول دا فردو سشین رے دا لی سیاسی دے مانا خود جیب دا یوی خبری دا غید پورا پولو بکی سنی نو خلقوی ارمی دا سی سیاست دان نو بلی گلے او دیر بہتر سیاست دان دے نو کچھ سم راغ دروب وی او چل والدے بکی نو دم راغ بہتر دے دا جانی چل والکول پا جند اللہ کے آغا چلونا آغا کنی دے خلقو لنور دی او دا شانی وجل دا نفس دا پارا دا مال ویز قتلتم نفسان او پکم وقت جو وجلو تاسو نفسان یو نفس فداراتم فیها پس پا جگر شوی تاسو پا بارد دی نفس گیا در عدیل وی یو بل یعنی مدافعت چی مراز پا ما یعنی ما نده کرے لب شا پلش ما نده کرے او بل وی ما نده کرے نفت داراتم فیها پس پا جگر شوی تاسو پا بارد دی نفس کی ہر یو بھی مان دے کرے واللہ مخرجن اللہ رحمن کے مارا بس کنتم چی ویتا سو تد تمون چی پٹولتا سو فقل وسویل منگا ادربو ہو وہی دا مڑے بباد دے ہا بباد اندام دلی مڑی سارا دے مانا کئی بباد دے ہا بباد اندام دلی خواہ سارا ذکوئی بکرتن جینا غم ونس دے او ہا ضمیر والا راجی شوا آئید ریبوہو وہ حیدا مڑے نو ایبیا ہوتا نہیں ہوتا پوس کو ویل قتل تم نفسان نفسان مونس دے ہو کہ مذکر دے ناخن مونس دے تو مونس سمائی دے نو بیا والا راہو دلیل سنگا راجی ہے نانا دا نفسن دا مونس دے مونس سمائی دے او مونس سمائی آگئی چی اگر زمین دا مذکر او دا مونس دا دوار راجی کی گیا او دے او مثال اگر واورا انو کیدے شی چی مرد یوبوس کیا او کسکی وریب کیا کنس کنی ریب کیا تو مطلب دا مسئلہ ہم دادا شانی دا زو پورا سورہ واقعہ و پورا سورہ واقعہ داد زمد استاذان توجیدہ بل توجیدہ لکون سورہ واقعہ شپاٹ پنگ رستم سورت دے آیت گورا آیت دے دو پنگوس یو پنگوس نو گورا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون بیا یقیناً تاسو اے گمراہو نسبت درو کو ان کو لآکیون خامخا خرائی با قرون کی بے من شجر من زفوم دونی زفومنا فمالیون من حلبتون فردک ان کی بے جدین جیدولا فشاربون آلیه فسکی و پردی انی زفوم بسی من الحمیم دگرمو بونا چکاکیون منها زمیر دمونس دے شجر الراجی دے او فشاربون آلیه فسکی و پردی انی زفوم بسی نو آلیه زمیر دمذکر دے ندوال زمیر والا راجی دی کنی دی راجی دا اولی دکا شجارا دا مونسی سمائی دے نجوری ضمیر والا دوارو راجی کی گیا او جو ہے مدازا چی کچری دا دیشی چی نا دا دواد علالو لو حکم دے دکا کڑے ہو چی بنی اسرائیلو کے مرے موجود شوا مرے ہو شو نجوری ویر دی قاتل نمالومی گیا نو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ دی قاتل دی رالو خو نو با جو ہمین پتاوان دی ایمان رالو نو موسیٰ علیہ السلام علیہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا اللہ حکم کئی کتاب یو غوالا لکئی نو کد غوالا لول اغد دی وجنو چی دی سرا دو مڑی قاتل اغا معلوم شیعہ نبیا خوبا وی سلویخ کال بادل آل شیعہ نولی سلویخ تو کالو پوری دا مڑے پروتو حضر شیع رحم اللہ بری پوری دا دیتیانو مڑے ہو چی دیو تراغی پروتی چی ترسو شما ندر تیار شیع او یا دا دے ندر راوڑے قاتل ندر راوڑے تیتای نیزی راگلی یا دے و ترغی پروتی جنازہ و ترغی نکی گی او تنر کو لانا سے ببل کرتی او وید چی اپلار بیرانے اوچے کچھ چی ترکمی اتنین اخبر چی پونی اغسطے نو بیاد سلویخ تو کالو پوری دا مڑے پروتو ندا خبر سی ندا بل چا بیدا اعتراض کرے سرار دی چی داغین نے جواب اگا ذن مفسرین اکڑے اگا دا چکچری وا دیر پارا لالا شیو چی مل شیو چی داد معلوم شی نو بیاد دا واقعا مخی پکاروا چی ویز قتلتم نفسا فدارتم دیها او دا بلا واقعا چی ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقرا دا رست پکاروا خدا غینا جواب اگر ذنی کرے رہ غدا چه قرآن کریم دو واقعات و ترتیب لحاظ نده ساته لیا او زیم داگه ده پاره مثالو گورا نخب خوش سوره سوره مریم گورا سوره مریم نو قرآن کریم دو واقعات و ترتیب لحاظ اغا نده ساته لیا تو گورا اللہ ویہا واذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا پا کتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام آیت دے یو سلویخ انہو کان صدیقا نبیا یقیننو دے رشتین پیغمبر نبیا ورپسی سو ایو پنروس کی واذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا و کان رسولا نبیا یاد کب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام یقیناً دے او خالص کرے شوے او دے رسول پیغمبر نو کیا اور پسی سوئی سلور پندوس کی وذکر فی الکتاب اسماعیل دا اسماعیل علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نمخ کی نو مخصوصا قرآن کریم دو واقعات جو ترتیب لحاظ نے ساتھ لے کتنی رہے مرتب بھی کلکڑی بھی نو دگا سوک دگا ہوئی چی بیا پکار دا دے چی واقعات دب ہل بکاری رستے وے او واقعات قتل دا نفس اغروان دے وے او سوکی چی تطبیق کئی ناغی دا وئی سوکی چی تطبیق کئی دوارو او خام خادا وئی چی دا دوا پا ان لکی ابلندام والو سر راجون دے شے ناغی دا وئی دا مسئلہ روان وا چی غالا لکو سنگا لکو رنگ سنگ دے آنو نن غایا لالک را ماخام اما ستن ملو شا نو حکمشو چیز ربوہ بباوی ہا ہوا ہی دا ملے بباوی ہا پا باز اندام دلی بابان دے ملے تطبیق کو مدلو دا دا خبری واقعات دا یو بلرانی دیکھ للا خو خمانا غدا کیا غد منگا دا استاذانو دا فکلنا پسوئل منگا اضربوہ وحیا مڑے بے بازے ہاپ بازے اندام دری مڑی باندے ذکر نفس مونس دے ہو ضمیر اغم والا راجی کی گیا او ہا ضمیر اغم والا راجی کی گی مونس سمائی دے او تائید نگر تو خیلو او دا اولی جاتاو جی خدا ذکر آگئی درنونا اسی دا محبت دسخی اغوا تیرو او اس دلاور شولا چو دا خو الہ نو گنینو چو منگا لال کرنو سو تکلیو برار رسی دلے رے نو چو اسو لگی دا او دا واپا لگئی وانی مڑے والو را جوندیش نا دا زرہ بیماری چی دیتی اس جوڑ شرے رے نا خو بیا دوبارہ پا ویڑے باوچی دوبارہ با پاگی بیماری باندی بیمار شیا کیوں گو رہے زمونگا آگا خدای سکے غسکے دار آگا دا مور کرامت دے او دیم کرامت بادر موت دے دے سشے دے دے کرامت بادر موت دے چی پس دا مرگ ام دا ہی پل کئی باندے چانو دا جواندے کی گی مڑا جواندے کی گی فقلنا پسوئرمونگا اوہی دا مڑے دی بازی آپ بازی اندہ نمڑی باندی کذالک مانا کذالک الاحیاء پشانت دی جواندی پولو تفسیر جلالین مانا کئی کذالک مانا کذالک الاحیاء پشانت دی جواندی پولو ملے سے کتاب لکلے رہے نا حق سورا نائی کی یو فصلی دی قائم کرے رے چیز آباد یو بیان دا احیاد موتاو کی یو داوری دود رے کی مراد مطلب حیات چی دا آباد یو بیان دا جواندون دا ملو کی داوری دود آوری کی نو لکری سری دا آباد یو بیان دا احیاد ملو کی نو مانا سو دا آباد یو بیان دا جواندی پولو دا ملو کی ذکا احیا یوحی احیان متعدی دے یا مطلب سو یعنی چی اللہ با مری جواندی کئی نو بس اگر طالب خبر دا مولا خبران چی دا قاف دا قابل دا خیر دا خدایا دا قاف دا قابل ارا معلوم شای پاگلا چی تا ہدایی لا خدایا وے ہو قابل لا قابل وے نجوری حیات تا احیاء وے اسی شے حیات تا احیاء وے او دا شانی آگا عجائبات بگی ضروری دیجی انسان حیران شی پتا با باندی پتا وازی دیا باندی اوالا ورکرین چیسو 2000 صفحہ دا او کدا سی صدا نال تا ما چکل کتاب لکھا ما بیری چی اندگا پتا وازی دیا جن آگا دو جلد دا پا فارسی کیا گئیم پا یو جلد کی راجع مکوی او کم جی اردو کی ترجمہ شوی دا ناغم یو جلد دی انو پا تن لگی چی دا دمرا غد جلدون دا کم دینو چی دو لسم جلد خدای دل پلاس ورستے دے ایکی دا مسئلہ دے ایکی دا مسئلہ دے چی دا تیجی ملا سے پلی دروہ کی دا کم دینو کرے فَكَذَلِكَ فَشَانْتَ دَدِي جُوَنْدِي قُولُ يُحْيَ اللَّهِ الْمَوْتَى جُوَنْدِي كَيْبَ اللَّهَ مُلِي وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ او خَيْتَ سُتَى آيَاتِهِ دَلَائِلْ خَبَلَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ دیر پار جتا سو اکلو کئیا مطلب دا دلتا مبورا ناغ قائدہ لکم جمخی تیر شوا چکل قرآن کریم دیو خبری حکمو کیا حکمو کو نبیادانوئی چی سوشوالا بلکہ بیا نتیجہ ذکر کئی ادربو ہوا ہی دا مڑے نو کذالکا یوحی اللہ الموتا اس دا نوئی چی سوشوالا ناغ نتیجہ ذکر کئی مطلب دا چی سکی دل اغشوئی نتیجہ واورا مانا فضربوہ بہا انو فحیا جو اندیش انو کذالک یحی اللہ الموتا فشانت دی احیا یا فاحیا اللہ انو کذالک یحی اللہ الموتا فشانت دلت وندی کولو جواندی کئی با اللہ مری او خیتا ستا آیاتی ہی دلائل خبلا لعلکم تاقلون دیر پار چی اقلو کئیتا سو ثم قصد قلوبکم او بیا سس شوا رونستا سوا من بعد ذالکا رسد دینا فہیا فتا رونستا سو کل حجارتی پشانت دکانو دی او اشد قصوا گر دانوئی وہی کل حدید دارون ساسو پشانت اسپنی لیا رکا اسپن دا کانی نا آغا نرم را او کانی اسپنی نساخ دیا رکا اسپن اور لوا چو نا آغا بالکل دیو بو گندیو بشی او بشی دا چکون ارسن جوڑی آغا دین جوڑی او جوڑی چا آغا بیا یخشی دا وکیخ دے ناغ بالکل ادو گر دیجیا او کان اور لوا تو مجوڑے اغا بمدغ کانیا اغا سوزینا دا یور دا جہنم دیا چو وقودو الناس والحجارا مختی مویلی وا نفحیت الحجارا دی فتا انستاسو بشانت دا کانو دی او اشد قصوا بلکہ دیر سخ دی بلکہ دیر بیاد دی پس اخوالی کد کانو نام مطلب دا دارون استاسو دا قانون مصف دیا زکا اللہ دے قانون کی یو حس او ادراک کی خیدے آگا حس او ادراک سرا پدے کی حرکت را دیا او دا کل ذری ذری در دیا او استاد روکی پائے کی اللہ آقلی خیدے پائے کی اللہ آقلی خیدے یو حسی پکی خیرے لیکن استاد رکیا دا گینی نشو بلکی دی کی صفوالی را گیا او تو پورا اللہ غزات دے کی دی کانو کی پدی کی اللہ یو حسی خیرے لکا ورپسی ویا و انا منہا لما یحبت من خشیت اللہ دا پاس رار گڑی دیاری دا اللہ نا یو حس بکشتا گنا زد اگا شانی ہوں گورا سورہ احضاب گورا سورہ احضاب آیت گورا دعاو یا انا عرضنا الامانتا سورہ تدرید ارشم دوشتا مزی بارا دا آیت سورہ تخیر انا عرضنا الامانتا على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا منغا فيشك امانت خبلا فاسمانو قزمكاو قبرونو واندي فسنكارو قدي اسمانو نظمكي وغرونو ان يحملنها دا چی خیانتو کی پا دیکی واشوکن منها او یریدل دا خیانتنا پا دی امانت کی وحملہ الانسان او خیانتو کی پا دیکی انسان متاولی دا اللہ دی غرونو تا یو حس ورکرے رے یو قوت ورکرے رے اللہ پا دی یو قوت کی خو دے رے واشوکن منها فابینا رو گو رسول الحشر سورہ الحشر اورا سورت دے یو کم شپیت آیت اورا یوشتم اتشتم سپارا دا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا تشرع لقلع من ذا القرآن الكريم فيه غرباني نخام خالي جلب يتعدى خاشعا يريدون كي توتي توتي جيدون كي بيريد اللانا مطلب دا اللہ والا یو حس ورکڑے دے لو گو رسول بنی اسرائیل اللہ وی وَإِن مِّن شَئِئٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ وی وَإِن مِّن شَئِئٍ سورت واللسن آیت سلور سل وقتم تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ فَاتِ بَيَانِ ذِي اللَّهِ أَسْمَاءُ وَأَمْكَاسُ كِلِي بَيْنَ أَسْمَاءُ وَبَزْمَكَ كِيَا أَوْ نُشْتَدِ إِسْلَوْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر تسبیح وای خوشی کی بہمت دی اللہ وانی دے وے تے لوٹا یا سشے دے او دسما تے لرا واز استی دے نو لبے اس کو تان ذکر اللہ ذکر بس تے دے وانی اس او دس تو اور ذکر بس کا ہن بدل لگی دا کم رہ نہ وے اسمان نہ وے او قسم کی نہ وے ہن نہ اللہ وے ہر یو شے دا اللہ تسبیح وایا ادا اللہ کو تسبیح او پاکی کے علم دے در شانیہ مطلب دا اللہ پدی کی او حس کی خیرے نفہیک الحجارتی فدارون استاسو بشان تذکران دی او اشد تو قصوا یا دا او پمانا دا واو سر دے دا او یا خو پمانا دا واو سر دے مانا او دیر زیات فسخوالی کی دکارونا او یا دا او دا پا مانا دا بل سر دیا نو او پا مانا دا واو سرم را دیا دا اید پارا تایید دو سورتو نا دیا او یا دا اشانی او پا مانا دا او دا سر دا بل سر نو دا اگو را او پمانا دا واو سارا جو سورتنا یو دیگی او گورا سورہ دہر او سورہ مرسلات سورہ دہر گورا او پمانا دا واو سارا آیت گورا آیت سلیرشتم یوشتم لو كان بيرشم سبارا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو دمورا فصبر كواس حكم دراه بلتا أو خبر ممانا منهم دزين آثما دقنا كونكي أو كفورا أو دكفر كونكي نو أو كمانا دوا وصرا وفسي سورة مرسلات دورا فجمع يس عذرا أو نذرا فل ملکیات ذکر بس راؤن کی ورشتی کتاب ڈالا لگا ادران دوپہر ادر پی اسکول او نظران او دوپہر دیا رولو ندا دوارا او او پمانا دو او سر دیا یعنی آسمن و کفورا ادران و نظران او کلا دا او دا پمانا دا بل سر دیا او دلتا پمانا دا بل سر دیا سورہ بقرہ کی دا پمانا دا بل سر دیا او تو گورا او پمانا دا بل سر دیا سورہ صافات گورا بیان دا حضرت یونس علیہ السلام اللہ ویہ و ارسلناہ و علمه شديد القوى يومرا فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الله يقول ورقل غصف قوة على يومرا شخاوند مضبوط ياغي فاستوى يا مانا غصائص فاستوى فاسبرابر شوى وهو ودي فتر بوچت آسمان ثم دانا یعنی دیش فتد اللہ پس راغوان شاید کی قلب دے فکان قاب قوسینی فسودا نیزی والے فمقدار دو مٹو دلین دی او دو فمقدار دو مٹو دلین دو فمقدار اند دو مٹو دو لین دو قوسین او دا قاب چہنو دام محرد دے و مراد دے تسمیہ دے نی فکانا قابا قوسین ذکر یوم کے خوندے مراد او دو دو موت رویم دو دو لندو داغی خوا سی سلور موتیلی یعنی دو دو یو یو دو دو بلی انشاءاللہ چیزت ترالی مجھے بخبرتو او ادنا بلکہ زیاد نزید دینا انو او پماناد بلسا او اشد قسوا او اشد قسوا بلکہ زیاد پسخوالی کی دکاؤنا و این من الحجارتی او یقینن بائی دکاؤنا لما خامس آوکانی دی یتفجر منه الانهار چروانی کی داغین نهرونا وہ دی رہے تو لما سمانا تے لما خامخاغ کانی دیا من کی مانا خونے کے کنا نلاغ حدیث مانا ہو کا لولاکا لما خلقت لفلاک کچاریتنوے لما خلقت لفلاک ما با اسماء انہا از مکنے پیدا کرے من کی مانا ہو لکے لما خلقت لولاک مانا ہو کا مخام خا پیدا کول او ماس ان کے اسمان نا کتن و ہم کو مادا پیدا کول ادے وے نا دا دنیا دا غد مخا با دا ہا دا دنیا دا غد مخا با دا لولا ک لما خلقت لولاک اجو شاعران وے تاج الاولاد دی مبارک شاہ یا سلطان نے ہیں نہ رہی دینا نہ دین جوڑ کر دا یو ضعیف حدیث دے اللہ رضا دے چی دازمکا اسماؤنا دے داغد وجینا میری پیدا کری سورہ احقاب و گورا پینڈیشن قرآن سے کیسٹ میں پیدا ہو رہی دے نسورہ احقاب آیا تنے ناول گورا دے سورہ احقاب ردکو دے حدیث آیت گورا درم ما خلقنا السماوات والارض فجشتی نیسی پارے اول مخت وما بينهما الا بالحق واجل مسمى نيري بلا كريم غاس ما نوز مكا اواز جي په مند وي وارو کې الا بالحق مگر دې پار کې حق سار شي الله اس ما نوز مكا څه دې څه پار پیدا کړی ني بالحق د پار دې چې الله په جنګل وکړي شي چې او ذات موجود دې وحده لا شريك دې ولي لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا نو دا زمونگا دا شیوخ و قرآن خوانی او قرآن دانی دا دا دا غیل قرآن ویل دی او دا دا غیل قرآن فوا دا لما يتفجر منه الانهار دلتا دا منشی مانا نکے والتا دا منشی مانا کے لما يتفجر منه الانهار خام خا آگا بیا آگا کانی دی چروانی لائی لنہرونا مطلب دا دے تاسولا دا مخت واقعا دو جنا درنو نرمی دل پکارو نو تاسولا کی دی رون مصف شوالا نو دکانو نمصف دیا آگی نو بو بھئی جی اوستا درنو کے سنر میران لا وین منها ویقینن بازدی کانونا لما خامخاو کانیلی یشقفو چوچوی فیخرج منه الماء پس راونا غینوبا او دا جائے باس دا غنو کی دیر لیدلے کی گیا دیر لیدلے کی گیا وین منها او یقینن بازدی کانونا لما خامخاو کانیلی یحبت من خشیت اللہ چرار گڑیا دیاری دا اللہ نا بس دا اللہ یا ربی غالب شوا حرکت پا گراوے او خکت را روان دیا او دا احمد آجائے بات گرونو کی دا پور مخیل گرد نو سار کی پاسی دا یولوی گرد دا پور مخیل را رسید لے دے دا اولی دا ذکا چیتوان دی دا اللہ یا ربی آسی غالب شوی دا چی حرکت پا گراغل دے او خکت را گل دے وَمَا اللَّهُ أَوْ نَذِ اللَّهِ بِغَافِلٍ مَا خَبَرَ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَعَوَسَنَا جِتَاوْ سَعْمَلْكَ وَيَّا وَخِرْبَ وَنَا مِنْ خَمْدِ